الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من والاه وتبعه بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جت الله سبحانه وتعالى كجبال منها هورز من ركدي مجرى غن جكل بندن ميدن يجي الله سبحانه وتعالى ان جينار كوتان هندين دين الله من صلى الله عليه واله وسلم يندي يلا ورد من دو يندي كدي وتو ممتو وند كلا دو يمبي ديندي اسودو تشودي الله نان جانغا دفتر الله نفيرا دوم حقني مو ان ما جيبين مو ان تيجر تيجر وني برند واود هباده حوتودي الله سبحانه وتعالى الله يحب يرمده يرمده كجد أريفتيكو بين كجد روك روك هذا يكون كهب أسيرانس لفت الله سبحانه وتعالى الله يمر كجد ملاكاجي وتعرب ملاكاجي جرات كجد كيجون دمجر سبون دوانو جوان بدون ب سب أمم كجد بدونو بين بسيرنو بين كموج كجد شيء نيجي كيواني وهاورد ملاكاجي بدل نبي وانقال كجد الله جمع تدمن تدمن تلفون قال توم فوق نموج ونديجي أبامنا ندين بسود ماني على كورندي نبتون سوونا دفتره aywa qur'ana kadi faydaaji mudum ko nelaado sallallahu alaihi wasallam wi ko harfeere jambuda hen foko mudi sap wi wana alif lam mim woni harfeere ala alif ko harfu lam ko harfu mim ko harfu kadi jangudo kedido fof godi foko bindanteedo ko jangudo windante ko dum kedido windante heddi tan jangudo kanyum be hedni be fof e bindane baraji mo insha Allah non zikruna do wawa jamtulade Allah buri mudi de qur'ana kono ko qur'ana wi ayo jange non ani o jomu jitande balle neddo wonde wodi darde bade sede sappo e dum do korka bastindi liyaz billahi dini kasan dum famata dum yaran jaagi gede kulbinide sa dari mi janga fati laabi set sa nange ko fi janga fati laabi set sa jumti mi janga fati laabi set ay dum woni muskila asigala njida foko don batta dum wana jam lakhdaru nani man karra al fatihata wa dal salatu dum batta hakki laaji mon kala farilla e der njuru ko wete farilla ko sa waji dum laabi dan abdi san jurma boni dum firli sa so na jum sa sikki awadaay e don wira yawat en wodi julde yarna do nangé ko pilabi didi kom ko julde yarna tan amma kay goddum sa wani san jurma boni kadi ruku jangi sa do qur'an jangi sa do rahmina ruku qur'an jangi sa do sujud jangi sa do kadi do kadi wiidan wasto ne la sallallahu alaihi wasallam holli men ko tarawih no wattina hudum ittitaabu wadanno de gede ala ko jene hudum problem sikuri ma taw nyen fuma inventa sa jum wona mara wonde no moccina hunde a wujji hunde wallahi ko minde dum rokko wado rokko sam fil beda bakkat wali billahi buri hulbinade ko fenade takkude nela rasulullah sallallahu alaihi wasallam buri bon takkude ala buri bon en jangi dum du woni du wonde hulbini hulbinade bida allah ko lawdin ko na yona soklan ka wada hen wadan ko hande lawuni joni wona en jigi kalif meden joni nanu gani kalif men kam wadi busa wenoga wattemeder wadi temedi wattemedi ujje mete goto men jogi hange wadde wadde goddum mere no mere baani wadde carte de lam wadde wadi dum doji ta ko carte jogaden wodi odo carte d'identité wodi en wete passeport ngol do mere na jogi wa haddi wadde carte gongal dum wana ko ma dum gedde lam wodi souverain diine ko non way an ala haddi de yan hunde ne ram sallallahu alaihi wasallam darnde woter jeng jogi en hisbe sap mere jogi hay wadde dum ni sama sabi be kadi o kaade faade ka uddu qur'an hala qur'ana filli sa darnde fo ma bada faade kono wadde la billa simor woter jangula million no jabe kono non fatiha la kanyum fillita Allah buri yidde sujjanede buri yidde rufjanede kon do rufjanede do kay qur'an randa sa do ko watte hen ko paddum ne mattina gilla jonta inshallah muhim tan ko kalden do bangal o do qur'ana kanyum buri mojjude kono zikrire kono boro kodo qur'ana wiya yo jange do don do qur'ana o dagi jangudi do kala ko daw hala don qur'ana buri kono jumra di Allahu nazzal ahsana alhadith ونون لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انا بوري موجودي فوكو حاله فحال الله سبحانه وتعالى من ودي متنا جلس ان شاء الله كو ما انا يوم رب سبحانه وتعالى حالنا ميم كو افير ييمبه سوره الاعراف كو سيموري هوند كو فاتي عقيد هور مايره واتن ما فوكو عقيد ان جياتا ني واتن دي عقيد ني دي واتن دي كو سجود وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سجود بان القران اري هنا سنه كو غدا سابو جوي سوره الحج ان ودي دي كونو تو بانغال جمهور ان تشليني هان تانكو ساپوي ناي ساپوي ناي دي كانجي فوف ايدي غاري كي ماي صحيحين ولا غورتا ماجي ثاني سوره الحج اراني ماجي ني وين ار السنن ابو داوود كونو ويارو حديث وانا صحيح to bangal ko lolle lawol to bangal Malik ibn Anas kanko waddi hen ko sujudaji sappo e tati ngo Malik e demo wata o fudri ko sujud al inshiqaq kanko ala sujud iqra wa ala sali surat al hajj mufassal non wadi ko didi wana wadi ko manajmi o embo inshiqaq o kono dewo addi sujudaji haw gayni wi amma sajadat fil mufassal falam yu'zam alayna kono yari wata wana azim e ferti ko dum kono kam baaji kan jeni wiida ko dira gel fon sel may ndi la arab do ko dorta fudara ko alif lam mim mbadder da ko sujud o dum Allah wati ngori imana haali hen fof tindi dari timor de wadi fu unta ko ahkam woni ko hewani hen kon tan ahkam to bangal tafsiliya hal de do sujjete do sujje saaka ne ko nandi hen gede annabaabe hal de hen tan humnude betugo dum koy ahkam je dum wadi abu al-khutur rahmatullahi alayhi jom adwa al-bayan tafsir al-quran do quran on jabaani wala taqsim wi wonde qur'ana wodi ko ahkam e qasas e amsal wonde tan ko yaari ko ahkam qur'an foko hukum gonga ni gonga ko hukum kono ko taqribi tan woni ko asay hala ko lugi asal nga asay hala lugi non kono muhim bi mbare ngol taqribi tan woni muhim jomira dum woni halni men da timore o timdi o daari o halni men annabaabe burbe maana sahde nyam golleji burbe wulde no badde yimbe mo en gila e hore annabaabe ko baamen adam alayhi salatu wassalam o hakkon mum iblis no dum do gere gonde to tagal dum halani men bibbe makko hore bibbe makko bo haliko annabi nuh annabi hud annabi salih annabi lut annabi shuaib ha wattori kadi yuman daari woni annabi musa alayhi salatu wassalam beedo annabaabe ko burbe hewde kambe beedo buri hewde ko Allah haali no badde yimbe mo'en Allah haali annabaabe be hewi kono no badde yimbe mo'en be Allah buri haalde fof ko beedo e buri hewde no Allah haali no badde yimbe mo'en woni woni yarube ko kambe goni ulul azmi wonde huude en ko hen jiya kono hewbe hen taalani won kadi ditina ni kon tan ko gere mabbe dum ko hollir tan en kaali no wonde ne kaalten e batti ndido onde e annabi shuaib en bi leñol ne la sallallahu alaihi wasallam kanyum hande do jaar sen do buri hewde hen ko be leftirano ko fu nana e leñol go fof nana do taw ko shirku mum taw ko lut mum taw ko tatriful kayla ko nandi hen ma to edo gel fu buri bonde hande conservation hande wede ko conservation taqlid sana wadde mudi wi'a ko shirwa taw na je hande yimbe sai jeer to mara ya ko fiya sama wi ndum do ko ko ndum do ko ga fewna dum ko e no wi'ete wana japon fewna ko ga fewna ko kore fewna ko shirwa fewna hay ko ben pewni batti wadde hen dum do enen kadi en naati en to benen gaddo dum do ko sin wa garal don dege de wonno no tubu am garal do kam gaddo men dege de wonen gaddi dege fof mum tan ko yimbe dento hade ko en nawnobe ko wot nawarde en jumraado wi wa iz nasaqnal jabala ya jamto kadi saande min chuuti haire wa rafa'na fa umdura wala benito de min chuuti haire jabal en wi jabal wi tur dum qur'an haali dege fof to nasaqna ko do wi ko jabal to non wi ko rafa'na fa umdura ka annahu haarande wayno zulla no niwre ni no rulde ni wa dhannu bi tikki annahu no haarande waagi on bimbi tikko jogo tikki sare mabbe Allah yuna khudhu ma atakum bi quwwa nange ko min totti mon ko e alay sab en we bi quwwa alay sab wala nangire dum quwwa ko nangire dum ko dole na wa firtani wonde alay sab ko non firube on yaarob dum ko no gedde di ko no way wonde bi quwwa firti ko alay sab nangon e gedal ko gedde nangire dum kadi hati nangir maatiida kono yarube wonde nangir dum alaysa bo sab don rutindire la ikra fi din aha woni ma atako bi quwwa wadhkuru ma fihi kadi kale ko woni hen ko la alla kum tattaquna bil onon gon hulbe alla sono di wonde kuldo alla alaysa bo jetta jamiroje alla e lawol ne labe mum rento kadi alla ko dum woni taqwa wana e welade hojjur alla ko alla addi ko alaysa ko belda sabo alla ko anda ko alla addi dum alla ko wela fu adda ko kala ko addi ko hikma gila ana wayi few jande hore ma halde hunde fibbi hunde gollude hunde saka Allah subhanahu wa ta'ala tay jeema ko wela fo wada hen woni wadde wal kurma fi la'allakum tattaqun hadde dum woni e jemirode sal Allah wi yaade na mutakulla al wi yaayuna bi taqillah e hunde Allah de wi yaa ko neddo wiete julde hul Allah ko no so mbiya tan ehke mo na erti ko yaa tabit hen mi wi'a ka julde ko yaa tabit hen sabo tabitintuma hen ko fimde e golle e hal dum woni taqwa o ko re hen film do tan ko rentinde tan fetti ko Allah ko wino ko so welanama wada yimbe e fimde wota o forsa dum no fortiri goto fof neɗɗo waawi wiide mi ƴettaani koyngal ngal ɗo Allah mi yiiɗal ngal koyngal mi yiiɗaa nde yiitata mi waawi wiide mbatta wadde no waɗiri ɗee ɗoo geɗe ni ni poofirtaa ko pooftaa fof gaa wondi ko nanndi heen neɗɗo waawa salorade ɗee ɗoo geɗe ni jamiro jalɗe fof mbono wadde noon neɗɗo waawa salade kono noon kanko waɗiri ni rokka goto fof ndimaako woyde ahada rabbuka o wi amana ya jangtu kadi sahaande joome nangi min bani adama e ɓiɓɓe adama min zuhurihim gila ɓe gone keeteeje zurriyatam o nangi toon mana ɓesguji ɗi geñgol ngol wa ashhadahum o seerniɓe ala anfusihim goto fof seerni ɗum hoore mum alastu bi rabbikum mete wona min woni joomon qalu bala mbiyon hoko adamu dar firti moni fof oɗo firawno ibnu kathir firti ɗum ko ko wonde ma min mawludin illa wa yulad ala alfitra fa abahu yahwidanihi aw yunsiranihi aw yumajisanihi kama tuntiju lbahimatu lbahimata hatta jiduna fiha min harqa aw ko nanndi hen wonde no wonde moni fof jibinako kayit mum ko danejo tal ala jibinaɗo kayit no winda hen bakatuji abadan wawi wonde fof so debbo so gorko so wiyeteɗo ko ɓii chéri so wona ɓii chéri tan fodinde fodi gata ko joomum faggiti walla jibinaɓe mum goobi ɗum gon goobu kamɓe mbaɗi mo yahudi kamɓe mbaɗi mo nasrani kamɓe mbaɗi mo ɗum kala ko ɓe nanni e makko on kamɓe goni responsable o wi ɗum way kono dammuhol jibinirte ni dammuhol so jibina mete arata ko nofru ndu no keɓa walla no waaka nde woni teɓede anda woni waakede eyi walla e ko moƴi ɓatta naɗɗin ay nofru joni so seekama seekol juutugol ɗum wiyete seelede wona so tawi taƴama hen seeɗa ɗum wiyete seɓitede so tawi heewi no wiye wurmitede taƴi ha ɗiɗi min itte fudde to no wiyete wurmitede tawi ko seeɗa noon wiye teɓede ɗum woni seelede nde waɗe hen ko heewi seeɗa ene wiye seeɗa wiye seekede fof goto seede tan façon ngaji teegol so juutiɓe noon ɗum woni tan dammuhol aɗa anndi dammuhol aratano jela ko onon cumata enen seekata nofru ndu enen taƴata nofru ndu enen teɓitta nofru ndu wadde firtino ndeɗo jelde ko enen mbayi wadde neɗɗo kadi fimde mum kadi ari koye fimde lamde ceer samale ere nde ala hay bakar goto waɗani ko boni haalani ko boni wiyani ko boni ko wadde ɗum woni wona wiyede ko ɗum woni rasubi rabbi kumo moni fof jibina koye nanndi tawhid kadi ko hayko keefeero sa nanndi hol tagɗo muñatal allah oni ɓe nganndi tinno ko wadde nde hade ko hade a ɗirrima ko ɗirriɗa ko waɗ ɗum ayi no wiyete wonno nden yimɓe ɓuuri famɗude naafigare waliyad billah baadi yen koe kayen heewani naafigare won kede kañum ko wone garnde mum ɗum jeyta e bowal mum kamɓe eɓe nganndi koɓe arabe ɓe nganndi koni la ilaha illallah anni la sala sallam wawi ni sollo ɓarno ko la ilaha illallah ɗo ene hay goto wonta keefe kono noon kamɓe eɓe nganndi ko woni maɗna la ilaha illallah ɓe jaɓani wiide jaɓani saabu goɓngol gotol nde noddiɓe nde safa o eeriɓe faade kam yimɓe doggi ngari o yi somi wimon añ ɓe nana lesde nde ɗo hayre ne jana e moɗon aɗa yedda onoon jedda bimi weela joribade maffe nan aleykum salam tullah anni ono wayi o kono wiyete tan oɗo min bar remorkinan nder hen ɗum naati haqqille sa sam haalnimi kono naatani haqqille kono mbi koɓe jeyade mo fenade eɓe kuccite hayre sa yi joom fucci en nan ɗo joom fucci en ngala ɗo kono sa haalni min jaddatama an firti ko an min jottima e hooladema kala ko kalɗa min jaɓat woni hen riwaya o yimɓeɗa ñaagui moon konngol gotol son kaalingol laamo ɗon arabe ɓe heddiɓe fof ndewa e moɗon abou jahli wi mbiya mbaɗanma sappo o yim wiye la ilaha illallah tan wi désolé addu goɗɗum ndine wi tan koɓe gandi koni mana la ilaha illallah wona haala tan wona haala ɓolla sa wi la ilaha illallah firti ko kalanoɗa ko molotonoɗa ko ko mbaɗanɗa lohima enne ɗegere hoyo dafañ ɗum waɗi ɓe mbi a jaala al alihata ilahan wahida ɓe gandi saabu nde ɓe dukata jaalla han ilano wawida ceekh ibrahima nden korka arani hajju arani ɗum ɗo arani asakal arani ko sehaada tan eɓe gandi sehaada ngol ɗo konngol firti ko fiɓnde ko golle ene rondi ha yifete ko engagement sa naaki hen geɗe keeɗa woppat ɗum ko eɓe gandi an woppinta ɗum hoore ma ɗum waɗi omar ibnul khatab nde naaki n wiila ilaha illallah nde falani hen gombal jinneji nde mbi noon nde falani hen gombal goppani ha dottete mission tan allah wi ko no wi falamma ɓuuɓiya tan nden gasi walla wila gomi mundirin fadani ɓe haaɓe mbaɗe gere gaɗi mumi tan moni kalde tan kode banggal tawhid moni fof jibitene koye tawhid kañum wayloyte hoore mum walla jikinaɗe mbayrata ɗum woni mana haala ka ɗum woni ala ene woodi kadi riwaya wonde hadis nala sa sallam wi adama nani nala sa jomiraɗo nangui keeci baaba adama وي بيادوكو الجنه الى ابارك في جنه الى ابارك من مدينه تهيم ان غرو ان شاء الله الا صبري بكم قالوا بلا شهدنا من سيدي ما كان غوت وني جومرا ان تقولوا وي هانن هذا من ويد يوم القيامه ان كنا عن هذا غافلين يوم من جنغان هذا من ود متوفيد من غندان توفيد ني هنجي بيدن في سان كولين وند بابام وتي فيفر دون سارم حج سب جمرو ما يدوم الله اله ان اخلا برهان له بي يوم الله ين دم الله جبان فادم ندا واوي ود وابد kono majjudi ndey Allah jabanta joom wadi joom jabanta kadi bangal tawhid kam no wala masaha moy fon andi adam na andi ko hen dibidina waawiri kam juulani mi hoorani kono mi anda kam tawhid ala dum woni aw sabulu inma ashraka abauna wala biyanni ko babira mon kayam dum tawru don be min qablu ko adi babira mon kirti ko sawa huude fina sawa tawdam ko shirku wa kunna zurriyatan min ba'dim te kon chukulo ngaron tagal mabbe joni Allah mbawdon hen sisano ko babira mon ban ne tay bawno wada ba ma burma waawma e awawa salna dum hon أفتولكنا بما فعل المبطلون متى ألبت رسم كوات بني بأن ما نبدي أمن في هذا ما بيدنا ندرك على تقرأ لمسناء في تلك هذا يم بيدنا نودي ودي الله نلنا لا بجيبني دفت الله وكذلك كنيدة نفصل الآيات من فنجر من كيرس من كيرس عاج من فردس ولا لهم يرجعون بلا بندوتو أتحول من هذه الأجيال كل مولد يولد الله فيها في رواية على الملة مسلم أنا إياد بن حمار يقول الله إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم من جنجل ودح السحيين ما أنا واند صلى الله عليه وسلم جوم راروي حديث قدسي وطاقي جياء ما كفوك لا كشر فوتش بأدين سيني جنجل رجي سبهن تكي سبهن بأنغر نورو أهان بشي بأنغر كرمي نعمت بكو الله دقنونو ندقنني بكو الله حرمينو إلمنا فتح الله جبه إن شاء الله يقال للرجل من أهل النار آمين ما لدبي أن يد درنغ أن كم صندو أدني كشوتر دانجي جنغ ما صوتنا يا الله الله بين قلوب من دبي من أنك بوري يعبد سب أمي قرطاء أمي داعي كي تبا ما كو أدوني أدوني موحد أو داعي نهيمود جنون جارة شغل أم بيلا أمي مهم تر أمي ما أنا الله سبحانه بكم قالوا بلاء خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة.